पताल खंड अध्याय 129 शत्रुघ्न जी आदि का अयोध्या में जाकर श्री रघुनाथ जी से मिलना तथा मंत्री सुमती का उन्हें यात्रा का समाचार बतलाना। शेष जी कहते हैं, हे मुने, रणभूमि में पड़े हुए वीर शत्रुघ्न जी ने क्षण भर में मूर्छा त्याग दी तथा अन्य अन्य बलवान वीर भी जो मूर्छा में पड़े थे जीवित हो गए। शत्रुघ्न जी ने देखा अश्वमेध का श्रेष्ठ अश्व सामने खड़ा है, मेरे मस्तक का मुकुट गायब है तथा मरी हुई सेना भी जी उठी है। यह सब देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मूर्छा से जगे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुमती से बोले, हे मंत्रीवर, इस बालक ने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करने के लिए यह घोड़ा दे दिया है। अब हम लोग जल्दी ही श्री रघुनाथ जी के पास चलें, वे घोड़े के आने की प्रतीक्षा करते होंगे। यूं कहकर वे अपने रथ पर जा बैठे और घोड़े को साथ लेकर वेग पूर्वक उस आश्रम से दूर चले गए। भैरी और शंख की आवाज बंद थी, उनके पीछे पीछे विशाल चतुरंगणी सेना चली जा रही थी। तरंग मालाओं से सुशोभित माता गंगा नदी को पार करके उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश किया, जो आत्मीय जनों के निवास से शोभा पा रहा था। शत्रुघ्न जी मणिमय रथ पर बैठे महान कोदंड धारण किए हुए जा रहे थे। उनके साथ भरत कुमार, पुष्कल और राजा सुर्थ जी भी थे। चलते चलते क्रमशः वे अपनी नगरी अयोध्या में पहुंचे, जो सूर्यवंशी क्षत्रियों से सुशोभित थी। वहां फहराती हुई अनेकों ऊंची ऊंची पताकाएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। दुर्ग के कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गई थी। श्री रामचंद्र जी ने जब सुना कि महात्मा शत्रुघ्न जी और वीर पुष्कल जी के साथ अश्व आ पहुंचा, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और बलवानों में श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण जी को उन्होंने शत्रुघ्न जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी सेना के साथ जाकर मिले। शत्रुघ्न जी का शरीर अनेकों घावों से सुशोभित था। उन्होंने कुशल पूछी और तरह तरह की बातें की। उनसे मिलकर शत्रुघ्न जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। महामाना लक्ष्मण जी ने भाई शत्रुघ्न जी के साथ अपने रथ पर बैठकर विशाल सेना सहित नगर में प्रवेश किया, जहां तीनों लोकों को पवित्र करने वाली पुण्य सलीला सरयू श्री रघुनाथ जी की चरण रज से पवित्र होकर शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वच्छ जल से शोभा पा रही थी। श्री रघुनाथ जी शत्रुघ्न जी को पुष्कल के साथ आते देख अपने आनंद उल्लास को रोक ना सके। वे अपने अश्व रक्षक बंधु से मिलने के लिए ज्यों ही खड़े हुए, त्यों ही भात्र भक्त शत्रुघ्न जी उनके चरणों में पड़ गए। घाव के चिन्हों से सुशोभित अपने विनयशील भाई को पैरों पर पड़ा देख श्री राम जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर भुजाओं में कस लिया और उनके मस्तक पर हर्ष के आंसू गिराते हुए परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हुई वह वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तत्पश्चात पुष्कल जी ने विनय से विहल होकर भगवान जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें अपने चरणों में पड़ा देख श्री रघुनाथ जी ने गोद में उठा लिया और कस कर छाती से लगाया। इसी प्रकार हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, लक्ष्मी निधि, प्रताप गृह जी, सुबाहु, सुमद, विमल, नील रतन, सत्यवान, वीरमणि, श्री राम भक्त सुर्थ जी तथा अन्य बड़भागी स्नेहियों और चरणों में पड़े हुए राजाओं को श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया। सुमति भी भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्री रघुनाथ जी का आलिंगन करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने खड़े हो गए। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी समीप आए हुए अपने मंत्री की ओर देख अत्यंत हर्ष में भर कर बोले, हे मंत्रीवर, बताओ ये कौन कौन से राजा हैं तथा ये सब लोग यहाँ कैसे पधारे हैं? अपना अश्व कहाँ कहाँ गया? किसने किसने उसे पकड़ा तथा मेरे महान बलशाली बंधु ने किस प्रकार उसको छुड़ाया? सुमति ने कहा, हे भगवन, आप सर्वज्ञ हैं, भला आपके सामने आज मैं इन सब बातों का वर्णन कैसे करूं? आप सबके दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी लौकिक रीति का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। तथापि मैं सदा की भांति आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके कहता हूँ, सुनिए। हे स्वामिन, आप समस्त राजाओं के शिरोमणि हैं, आपकी कृपा से आपके अश्व ने जो भाल पत्र के कारण बड़ी शोभा पा रहा था इस पृथ्वी पर सर्वत्र भ्रमण किया है। प्राय कोई राजा ऐसा नहीं निकला जिसने अपने मान और बल के घमंड में आकर अश्व को पकड़ा हो। सबने अपना अपना राज्य समर्पण करके आपके चरणों में मस्तक झुकाया। भला विजय की अभिलाषा रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो राक्षस राज रावण के प्राणहंता श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व को पकड़ सके? हे प्रभु, आपका मनोहर अश्व सर्वत्र घूमता हुआ अहिच्छत्रा नगरी में पहुंचा। वहां के राजा सुमुद ने जब सुना कि श्री रामचंद्र जी का अश्व आया है तो उन्होंने सेना और पुत्रों के साथ आकर अपना सारा अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। ये है राजा सुमुद, जो बड़े बड़े राजा प्रभुओं के सेव्य आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इनके हृदय में बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आज अपनी कृपा दृष्टि से इन्हें अनुग्रहित कीजिए। अहिच्छत्रा नगरी से आगे बढ़ने पर वह अश्व राजा सुवाहु के नगर में गया, जो सब प्रकार के बल से संपन्न है। वहां राजकुमार दमन ने उस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया। फिर तो युद्ध छिड़ा और पुष्कल जी ने सुवाहु पुत्र को मूर्छित करके विजय प्राप्त की। तब महाराज सुवाहु जी भी क्रोध में भरकर रणभूमि में आए और पवन कुमार हनुमान जी से बलपूर्वक युद्ध करने लगे। उनका ज्ञान शाप से विलुप्त हो गया था। हनुमान जी के चरण प्रहार से उनका शाप दूर हुआ और वे अपने खोए हुए ज्ञान को पाकर अपना सब कुछ आपकी सेवा में अर्पण करके अश्व के रक्षक बन गए। ये ऊंचे डील डोल वाले राजा सुवाहु हैं जो आपको नमस्कार करते हैं। ये युद्ध की कला में बड़े निपुण हैं। आप अपनी दया दृष्टि से देखकर इनके ऊपर स्नेह की वर्षा कीजिए। तदनंतर अपना यज्ञ संबंधी अश्व देवपुर में गया, जो भगवान शंकर जी का निवास स्थान होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहा था। वहां का हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पश्चात बिंधुनमाली दैत्य का वध किया गया। उसके बाद राजा सत्यवान हम लोगों से मिले। हे महामते, वहां से आगे जाने पर कुंडल नगर में राजा सुरथ के साथ जो युद्ध हुआ उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुंडल नगर से छूटने पर अपना घोड़ा सब और बेखट के विचरता रहा। किसी ने भी अपने पराक्रम और बल के घमंड में आकर उसे पकड़ने का नाम नहीं लिया। हे नरश्रेष्ठ, तदनंतर लौटते समय जब आपका मनोरम अश्व महर्षि वाल्मीकि जी के रमणीय आश्रम पर पहुंचा, तो वहां जो कौतुक हुआ